प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते प्राप्ति के लिए खास करके इच्छा हो अपनी, उस इच्छा के अनुसार चेष्टा हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। भाव बात ये है, चेष्टा के अनुसार भाव अपना होना चाहिए, जिस भाव होता है नेता भाव के अनुसार चेष्टा होती है, चेष्टा के अनुसार प्राप्ति होती है। तो चेष्टा करने में मुख्यतः क्या अभाव है, हाँ करने में भाव जो होना चाहिए वैसा भाव नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भाव होता है सबसे शिष्य, वह सच्चे भाव से अच्छी भावना होती है तो उसे प्राप्ति होती है। तो अच्छा भाव सत्संग से होता है और सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है। सत्संग में भाव अच्छे हो तो अच्छा भाव बनता है, तो अच्छे भाव में सत्संग हेतु है। हे संतो, भगवान की कृपा है जो ऐसे शब्द ने हमारे को अवसर दिया है, और अवसर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो इस वास्ते उसके लिए अपने भाव होना चाहिए। भाव क्या है, हे परमात्मन आपकी प्राप्ति है। और अनेक बार करने कर लिए काम करने से कभी तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि संसार के काम है वो हो जाते हैं मिट जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं मिट जाते हैं। एक मिटने का जो एक रोग है ये पड़ा हुआ स्थान है, किसी अवस्था में मनुष्य योनि पहुंचे वो रोग भी उसी अवस्था में बांध रह गया, बाधा देता है। इस वास्ते हे मात, इसने परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसा रोग दीजिए। ऐसा योग लगने पर मन भी बड़ी भावना होती है और बड़ी चेष्टा होती है, और वो तत्परता से होती है, उसके लिए कोई दूसरे विशेष की आवश्यकता नहीं है। विशेषता पास में यही है कि जवान अवस्था है और भाव श्रेष्ठ है, परमात्मा के प्राप्ति का भाव श्रेष्ठ है जो उनकी श्रेष्ठता बनती है। हरेक काम में भाव होता है तो वह असिद्ध बात भी है, भाव बनता है श्रेष्ठ भाव से, असुभाव से वो शेरता है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भाव बनता है। ये कृपा आपके दर्शन हो, आपके प्राप्ति हो, आपके इसमें मन लगे, आप में भाव में मन लगे, ऐसा भाव होने पर भगवान मन लगता है, मन लगता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये मन लगता है स्वतः, और उसके भाव होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक भाव में खास एक गुण, एक लगन, एक साथ लालसा होने से वही भाव करते रहते हैं, वही भाव अनेक दो मानस होते हैं, वही भाव रहता होते हैं, वे भाव भगवान की कृपा से होते हैं, वह कृपा भगवान की बरस रही है। उन भाव के बिना चेष्टा करने पर भी वैसी लगन नहीं लगती, लगन लगती है भाव से, और भाव होता है वास्तव में भगवान की कृपा से, भाव कृपा से भाव बनता है, भाव से वो लगन होती है, लगन से चेष्टा करता है मन, मन चेष्टा से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान प्राप्ति के लिए चेष्टा मुख्य है, उस चेष्टा में भी तत्परता से लगता है उसी विशेष महिमा है। तत्पर संयत इंद्रिय श्रद्धावान लगते ज्ञानम, आया है श्रद्धावान गरीबों प्राप्त होता है। श्रद्धा में हेतु क्या होते हैं? तत्पर संयत इंद्रिय, तत्परता होती है, तत्परता में संयत इंद्रिय होती है, इंद्रिया कब्जा होता है, इंद्रिया के ऊपर कब्जा होने से तत्परता होती है, तत्परता से श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती से भाव होता है, भाव बने से प्राप्ति होती है। इस बात से श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा क्या है कि पूज्य बुद्धि हाल बुद्धि हरि बुद्धि हमारी, हे नाथ आपकी प्राप्ति हो, आपके दर्शन हो, आपकी कृपा से आपके दर्शन हो, दर्शन हो से आपकी प्रसन्नता होती है, उसमें भगवान की कृपा होती है। कृपा कब होती है कि जब मनुष्य ये चाहता है कि मेरे को प्राप्ति हो मिले, ऐसी चाहना होती है, ऐसी चाहना होने से कृपा होती है, कृपा की रक्षा संयम संयम सब भगवान करते हैं, अतः कृपा से भगवान प्राप्ति होती है। उस कृपा के लिए लालायित हो गए मन में, मन से लालायित होता है तो कृपा होती है, कृपा में परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो कृपा चाहिए भगवान की। भगवान की कृपा मनुष्य ऊपर स्वभाव होती है, स्वभाव होती है, स्वतः होती है। उन कृपा की पहचान क्या है? पहचान है एक संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम हो जाए, जितने एक दिन मन में लग जाए, एक ही बात मन में लगे, संयत इंद्रिय संयत इंद्रिय इंद्रिय संयत हो जाए। संयत इंद्रिय में क्या होता है? दूसरी बात नहीं होती, एक भगवान की बात होती, दूसरी बात नहीं होती। उसमें क्या होता है कारण? उसमें कारण होता है एक कि तत्पर होता है, तत्परता से, तत्परता से संयत इंद्रिय मन इंद्रिय होती है कि एक होते से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा उत्साह करना चाहिए। उत्साह आप में है, आप में वो उत्साह है परमात्मा की प्राप्ति का, वो उत्साह बढ़ना चाहिए। थोड़ा बढ़ने से वो अच्छा होता है, ये बढ़ाना हाथ में अपने अपने हाथ में है, अपने हाथ में होने से उसकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते आदमी को चाहिए तत्परता से परमात्मा के भगवान में सर्वस लगने जाए। लगने का तात्पर्य यह है कि रात दिन उस व्यक्ति एक पीछे पड़ जाए, पीछे पड़ने का तात्पर्य एक ही मन ले, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो एक से पर संयत इंद्रिय से होता है, संयत इंद्रिय होने से प्राप्ति होती है, संयत इंद्रिय होता है उस एक तक के जब प्राप्त से प्राप्ति इच्छा से प्राप्ति वाले पुरुष मिलते हैं, पुरुषों से सत्संग होता है, सत्संग से उस वृत्ति होती है, वृत्ति होती है परमात्मा प्राप्ति होती है। इस वास्ते एक वृत्ति के लिए भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान वह वृत्ति दीजिए जिससे हम आपके चरणों में प्राप्ति करें, आपके चरणों की प्राप्ति करें। इस प्राप्ति से वे सब दुख दुष्ट हो जाते हैं, जितने संगलभ विकल्प है सब नष्ट हो रहे, एक परमात्मा में ही होता है, एक परमात्मा में रहते से उनकी प्राप्ति शुरू होती है, और संयंत भी होता है जो संयंत से पूरी प्राप्ति होती है। अब प्राप्ति कैसे हो तो उसकी लगन से होती है, लगन कैसे हो? लगन होती है तत्परता से, और इंद्रियों के संयम से, इंद्रियों का संयम कैसे हो, दूसरी बातों की तरफ मन जाए तब नहीं होता है, एक ही तरह नहीं होता है। तो एक मन कैसे हो, एक मन होता है उस लगन होने से, लगन एक होती है तब दूसरा मन नहीं होता। लगन लगन सब कोई कहे, लगन गावे सोई, नारायण जिस लगन में तन में दीजिए कोई। एक लगन ऐसी लगती है जिसमें दूसरी बातें बिल्कुल स्वाद नहीं, ऐसी लगन लगने पर भगवान की कृपा से बहुत प्राप्ति होती है। ऐसी लगन कैसे लगे, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से। संतों की कृपा जो होती है वो लगती है लगन में। संतों की कृपा कैसे प्राप्त होती है, उनकी कृपा होती है कृपालुता से, उनका स्वभाव कृपाल बोल रहा है। कठिन संतों की जो उन संतों की स्वाभाविक मात्र जीवों के कल्याण की लगन होती है, उन लगन गए कल्याण में प्राप्ति होती है। प्राप्ति से बेटागारी तत्व प्राप्ति के लिए चेष्टा होती है। अब वैसी चेष्टा कैसे होती है, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा शब्द के मौजूद है और शब्द होती है, शब्द रहने से वहां ऐसी कृपा ऐसी लगती है, लगन लगती है। लगन लगने में हेतु क्या है, हेतु है भगवान की कृपा। और इसमें कृपा में हेतु क्या है, कृपा में हेतु में तत्परता, तत्परता में हेतु क्या है, तत्परता में एक लगन एक मन रहेगा। एक बात ये एक रहती है तब उस स्थिति होती है, परमात्मा की सिद्धि एकता से होती है। एक परमात्मा की प्राप्ति होता है उस पर अवसर संयम सदैव होता है, सदैव स्वाभाविक। इस बात से जय सजनो भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए सबके लिए। ये हर घर एक करे तो सब काम सिद्ध हो जाए, सब काम उस सिद्ध होते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस बात से लगन कैसे लगे, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा हो रही है, संपूर्ण जीवों पर कृपा है, वो कृपा अनित्य नहीं है, नित्य है और हरेक है, हरेक बार कृपा पर भरपूर है। केवल पहचानना है उसको, केवल पहचानना है, उसे ध्यान करना है। ध्यान करने से ये बात आती है समझ में कि परमात्मा है और उस कृपा होती है जिसमें उसका सुधार होता है, उसका अन्य तो नित्यता प्राप्ति होती है। एक प्राप्ति से साधो संपूर्ण काम सिद्ध होता है, संपूर्ण प्रबल सिद्ध होता है। वो ऐसी प्राप्त है थे एक कृपा से परमात्मा की प्राप्ति है। तो सहसो सदो सुषम से हरे कृष्ण हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे परमात्मा में लगे जा रही है, लगन के साथ में ये चिंतन होता है, चिंतन के साथ में वो भाव का होता है, उस भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दो भाव होने से वो लगन अच्छी तरह से लग जाती है, अच्छी तरह लगन लगने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्त होने पर बाधा कहीं कुछ नहीं होती। इस बात वो लगन सच्ची लगन कैसे लगती है, सच्ची लगन लगती है भाव होने से। भाव सच्चा कैसे जागृत होता है, सत्संग करने से भाव पैदा होता है, सत्संग करने से भाव पैदा होता है, भाव से लगन से भगवान की प्राप्ति होती है। इस वास्ते हरेक को चेष्टा करके लगन लगनी चाहिए। हरेक जितने जीव है उनके भीतर परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता है, उनको पता है कि क्या कैसे लगन लगनी है। इस पता से उस समुद्र में उसमें तत्परता चलती है, तत्परता होने से हमें एकदम लगन रहता है। लगते मुझे उसे दूसरी बात नहीं सुहाती, दूसरी बात सुहा नहीं रही, दूसरी नहीं सुहा दे रही, एक बात हो जाती तो भगवान में लगन लग जाती है, लगन लगने जाती है। इस तरह शास्त्र हरेक विचार में परमात्मा की तरफ ही संयोग है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है, ये पात्र है, इनमें पात्रता आती है। पात्रता कैसे आती है कि दूसरी बात छोड़ करके एक ही जगह इवज में एक ही जगह हे नाथ एक आप प्राप्ति हो ऐसी सच्ची लगन लगे ऐसी लगन से परमात्मा की तरफ चलता है। तब कहते हैं बहुत सुंदर बात होते हे बात क्या लगता परम प्राप्ति लगता परम शांति शांति प्राप्त शांति से फिर चीजें बन जाता ही नहीं और ज्यादा नहीं और दिल नहीं है एक बेहतर प्राप्त नहीं हो गई फिर कुछ नहीं और बाकी रहता नहीं। इस वास्ते हरेक भाई को सत्परता लेना चाहिए। ऐसी बात है भगवान से ऐसी कृपा करने की मैं तो अपने गलती है। भगवान से कृपा करने की बात अपने कहने से कृपा करते हैं। भगवान की शायद कृपा है पर करने से कहने से विशेष कृपा करते हैं। विशेष कृपा में परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने पर विशेष कृपा होती है कुछ भी करना बाकी नहीं रहता पूर्ण हो जाता है सर्वथा। सर्वथा पूर्ण होता है भगवान की कृपा से। तो कृपा कर्मा देने कृपा में भगवान करें प्रार्थना है हेतु है। प्रार्थना हेतु है उसमें अपनी केवल प्रार्थना हे परमात्मा आपकी प्राप्ति हो आपकी प्राप्ति हो सिवाय आप कुछ नहीं चाहिए एक ही चाहिए एक आस एक वर एक आस विश्वास एक राम घर श्याम चातुर्दास कहते एक आपके लिए चातुक होंगे। चातुक होता है दूसरी बात नहीं चाहता हो गंगा जी का जल भी नहीं पीता ऊपर से देता है गिर जाता है नदी में प्यासा हुआ भी वहां पानी नहीं पीता वो मुंह बंद कर लेता है क्योंकि वो पानी को सुहाते नहीं वो सुहाता है एक ऊपर का पानी हवा से पीता है। ऐसी लगन हमारी रहे भगवान में तो लगन से भगवान आ जाते हैं प्राप्त होते हैं प्रयोग होता ही नहीं फिर उनका प्रयोग नहीं होता एकदम तमल रह जाता है। ऐसी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें वह प्रार्थना सच्ची होती है हृदय जी से होती है यदि प्रार्थना से भगवान तुल जा रहे एकदम तुल जा रहे कितनी कठिन में तो तुल जाती है पर उसे सदा के आनंद मिल जाता है। वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। मैंने समझा हमसे हो गया होगा इस बात का समय है तो देखो भगवान से ऐसी कृपा करे हे नाथ भूलो नहीं आपको ऐसे हृदय से कृपा करे उसे भगवान याद आती है भगवान की कृपा से कृपा ही बरसती है मेरी वह कृपा अपने पर बरस रही है उस कृपा की पहचान है कैसी संगत मिले है ऐसे सज्जन मिले हैं ऐसी माइया ऐसे भाई इकट्ठे हुए हैं जिसके ये कृपा चाहते हैं ऐसे चाहते कृपा भगवान की कृपा होती है विशेषता है बेहद सारी कृपा होती है तब विशेष भगवान वचन रहता है लगता है भगवान का तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कृपा के जय भगवान से एकदम कहे भगवान के कहने से भगवान की कृपा होती है। सजनो ऐसी बात है कि भगवान की कृपा होने पर आपसे आप सिद्ध लगता है और सिद्ध लगता है वो छोड़ते नहीं वो बार-बार लगता है उसे ऐसा लगता है छोड़ता ही नहीं और छोड़ने की जरूरत नहीं है छोड़ने की आवश्यकता नहीं है उससे जरूर भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसी लगन लगा दे ऐसी लगन है ऐसी भगवान है लगन लगेगी ऐसी कृपा की लगन जो चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है अवश्य नहीं होती है विशिष्ट होती है विशुद्ध होती है और बेटा मन में लगता ही है वो सज्जनों ऐसी कृपा भगवान की कृपा से लगती है क्यों लगती है आपत्ति सब शुभ काम भरे आप साफ होते हैं। आपकी भगवान की कृपा होने पर कुछ कोई काम बाकी नहीं रहता, सब काम ठीक तय हो जाता है। इस वास्ते भगवान की कृपा पर भगत मन मन लगाए तत्वता से लग जाए। अगर हरेक आप कृपा अपने भगवान में होती, भगवान की ऐसी कृपा है, आप चाहो तो न चाहो तो कृपा है। वैष्णव कृपा आपके ऊपर सर्व है कृपा, उससे ही ये सत्संग मिला है। सत्संग मिला है इसे पसंद है कि आगे परमात्मा की प्राप्ति होगी, हाँ अवश्य होगी। उस होगे ने मिले ये पहचान है, ऐसी कृपा मिली ऐसे परमात्मा प्राप्ति होती है। सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति होने पर फिर प्राप्ति होती है, प्राप्ति होने पर कोई संदेह नहीं है। समझते हैं ये लगन लगने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लगन वो है सत्य जो एक परमात्मा ही हो, दूसरी किसी ही न हो और कुछ देर मिल जाए। एक एक धारी होने से परमात्मा में तत्पर होता है और तत्पर हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति में तत्पर है संयत इंद्रिया, इंद्रिया में संयत होता है आप से आत्मा से रहती है और आत्मा में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक सच्ची लगन भगवान में लगती है। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करें और उन्हें कहे हे नाथ आपके सिवाय कोई और चेष्टा है नहीं और कोई चेतना है नहीं, हमारी इच्छा है नहीं, एक आपकी इच्छा है। इस वास्ते आप कृपा करो, देव दर्शन देव जैसे मानो हमारे कृपा तो कृपा मांगी और अंत रहेगी कृपा है जो प्राप्त होगी। लो कहो मांग भैया ऐसी कृपा मांगने का कोई तरीका है, हम भगवान की कृपा मांगने का ऐसा प्रो ऐसा कर पद एक गाओ कृपा मांगो भगवान जी ये कृपा हो जाए तो उसी प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते ऐसे पद गाने से सब प्रभु को सुन मन एक मन लग जाता है प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मन लगने के लिए एक पद है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 13 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।